исследования. І далей вы слухаеце радыё Свабода. Тэмы і падзеі панядзелка, якія мы будзем абмяркоўваць. Якія наступствы будзе мець магчымае абвяшчэнне ў Расіі партыі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі. Чаму беларускае тэлебачанне атакуе незалежную сацыялогію? І ці закончыцца палітычны крызіс у Арменіі пасля таго, як захопнікі паліцэйскай часткі здаліся? Праз паўгадзіны перадача «Свабода ў турмах». У ёй пра вынаходнікаў з крымінальнага свету, якія спрабуюць патрапіць у еўразвяз пад выглядам палітычных ахвяраў. У перадачы бяруць удзел былыя ўцекачы з Беларусі, беларусы, якія сядзелі ў еўрапейскіх турмах, а таксама заходнія спецыялісты-крымінолагі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія наступствы будзе мець абвяшчэнне ў Расіі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі? Чаму БТ наехала на НСПД? Што адбылося ў Арменіі і як гэта можна ацаніць? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Якія наступствы будзе мець магчымае абвяшчэнне ў Расіі, БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі? Дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Вадзім Салаўёў падрыхтаваў зварот на імя генеральнага пракурора Расіі Юрыя Чайкі з прапановай вывучыць дзейнасць БНФ і арганізацыі «Малады фронт» на прадмет экстрэмізму. Расійскі дэпутат лічыць, што гэтыя арганізацыі, я цытую, вылучаюцца ярка выяўленай русафобіяй, усхваляюць злачынцаў, звязаных з нацысцкім рэжымам перыяду Другой сусветнай вайны, канец цытавання. Акрамя таго, некаторыя чальцы гэтых арганізацыяў ваююць у Донбасе на баку Украіны. Калі на запыт дэпутата будзе прынятае станоўчае рашэнне, то адпаведныя арганізацыі трапяць у рэестр забароненых у Расіі арганізацыяў, такіх як «Ісламская дзяржава» і «Правы сектар». Што гэта будзе азначаць практычным пляне? Паводле закона аб супрадзеянні экстрэмісцкай дзейнасці, найбольш небяспечным будзе пункт аб забароне знаходжання на тэрыторыі РФ замежных грамадзянаў у якасці прадстаўнікоў гэтых арганізацыяў. Прыедзе тая ці іншая асоба ў Расіі ў якасці прадстаўніка БНФ ці Маладога фронту альбо па прыватных справах, высветліць, напэўна, няпроста, але, відаць, найлепш будзе не ездзіць на агул ад граху падалей. Астатнія пункты тычацца забароны дзейнасці арганізацыі на тэрыторыі Расіі, якую БНФ і МФ і так не вядзе. Будуць яшчэ ў друку пры ўзгадцы ў тэкстах гэтых арганізацыяў абавязкова пазначаць «забароненая ў РФ». Але больш змястоўнымі і сур'ёзнымі будуць ці могуць быць наступствы ў самой Беларусі. Фармальна Беларусь следаваць за Расіяй у гэтым пытанні ніякія пагадненні не абавязваюць. Але наяўнасць афіцыйна забароненых у Расіі арганізацыяў ставіць беларускія ўлады перад дылемай. Яны могуць узяць пад казырок і забараніць дзейнасць БНФ і МФ ужо і ў Беларусі. Але БНФ – найстарэйшая палітычная партыя краіны, дарэчы, афіцыйна зарэгістраваная. Забараніць яе ўслед за Расіяй распісацца ў сваёй марыянеткавасці пра ўсе дзеянні і заявы як БНФ, гэтак і Маладога фронту, на якія спасылаецца расійскі дэпутат, беларускім уладам выдатна вядома. Дык атрымаецца, што з Москвы загадалі, у Менску ўзялі пад казырок. А з іншага боку, калі забарона не будзе прадубляваная ў Менску, то прынамсі расійскі шавіністычны друк будзе пісаць, а расійскія палітыкі гаварыць, што ў Беларусі беспакарана дзейнічаюць, так бы мовіць, бандэраўцы, а Лукашэнка ім патурае, а можа таемна і натхняе. Як вырашаць дылему беларускія ўлады, сказаць цяжка. Магчыма, арганізацыі зазнаюць ціск, але закрываць іх не будуць. Пакуль мы маем толькі прапанову, ініцыятыву аднаго дэпутата, і невядома, ці будзе яна падтрымана расійскімі ўладамі. Але, падаецца, сітуацыя сімптаматычная. першы чыннік. Расійскія палітыкі пачалі шукаць русафобскія арганізацыі за мяжой, і прычым, як это ў Расіі кажуць, у блізкім замежжы. Можа, па прынцыпу, чым больш ворагаў, тым больш гонару. Яшчэ больш пікантна, што яны шукаюць гэтых русафобаў бліжэйшага саюзніка. Бо насамрэч і партыя БНФ, і Малады фронт ставіўся да Расіі як да пагрозы беларускай незалежнасці вельмі даўно, з моманту свайго з'яўлення. Але дасюль гэтага нібыта не заўважалі. А цяпер вас заўважылі. Гэта азначае, што змянілася сама Расія. Там дамінуе імперскі шавіністычны шал, створана псіхалагічная сітуацыя крэпасці ў аблозе, пошуку ворагаў. І, як слушна заўважыў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч на нашым радыё, гэта чыннік ціску не столькі на саму партыю, колькі на Беларусь як краіну. Бо партыя БНФ легальная, афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя, і таму, калі сапраўды яна будзе аб'яўлена ў Расіі экстрэмісцкай і русафобскай, то паўстане лагічнае пытанне да кіраўніцтва Беларусі. Як такая арганізацыя легальна можа існаваць у краіне саюзніцы Расіі? А і тут перад Лукашэнка паўстае яшчэ адна такая дылема, акрамя той, пра якую вось сказаў Юрый Дракахруст. Лукашэнка ж заўсёды прэзентаваў сябе перад расійскай грамадскай думкай як змагар з беларускімі нацыяналістамі. Маўляў, у 90-е гады, калі ва ўладзе ў Беларусі былі нацыяналісты, усе рускія былі пасажаны на чамаданы, і толькі я іх выратаваў ад гэтай бяды. Таму і Лукашэнка, так сказаць, адрасуе Расіі тэзіс, што падтрымлівайце мяне, бо альтэрнатывай будзе прыход да ўлады ў Беларусі нацыяналістаў. І вось цяпер ён, калі сапраўды гэты закон будзе прыняты і гэтыя арганізацыі будуць унесены ў рэестр экстрэмісцкіх арганізацый, ён трапляе ў пэўнае складанае становішча, таму што з аднаго боку выглядаць марыянеткай Расіі не выпадае, а з іншага боку гэта разбурае ягоны імідж змагара з нацыяналістамі. У любым выпадку, калі гэтае рашэнне будзе рэалізаванае, у беларуска-расійскіх адносінах можа ўзнікнуць новае канфліктнае поле. Безумоўна, мае калегі ўжо апісалі тыя патэнцыйныя наступствы, якія могуць быць для афіцыйнага Мінску ў выпадку прыняцця гэтага рашэння. Таму з гэтага пункту мне здаецца, што лепшая рэакцыя для кіраўніцтва Беларусі гэта было б па нейкіх унутраных каналах не публічна давесці да расійскага кіраўніцтва, што не варта прымаць такое рашэнне. Всё-такі ступень залежнасці дэпутатаў цяпер дзяржаўнай думы ад Крымля дастаткова высокая, і калі Крэмль можа намікнуць самыя розныя спосабы, што нейкае рашэнне не варта прымаць, то яно і не будзе прынята. Але, безумоўна, можна пагадзіцца, што гэта вот нават хаця б толькі прапанова аднаго дэпутата, гэта відавочны такі маральны і палітычны ціск на афіцыйны Мінск. І больш за тое, я лічу, што гэта будзе недружелюбны акт, перш за ўсё, не да самога БНФ, а да Александра Лукашэнкі, да ўсяго афіцыйнага Мінску, паколькі, як ужо распісалі мае калегі, ставіць перад ім такія проста фактычна невырашальныя праблемы, як рэагаваць, калі сітуацыя цукцванга, што б ты не зрабіў, у любым выпадку табе гэта будзе горш. Таму, паўтаруся, для Александра Лукашэнкі адзіны выхад не дапусціць такую сітуацыю. Наколькі я разумею, зараз Расія забаронена, напрыклад, іслам государства, забаронены правы сектор. То, што расійскія там дэпутаты палічылі экстрэмісцкімі арганізацыямі. Але не было выпадку, наколькі я праверыў, каб была забароненая афіцыйна зарэгістраваная палітычная партыя. Калі правы сектор, все-таки расійскія дэпутаты маглі з той ці іншай ступенню, так сказаць, апраўданасці абвінаваціць, што ён прымаў удзел ва ўзброенай барацьбе, ў нейкіх сутычках, у нейкіх узброеных дзеяннях, то ў дачыненні да БНФ нічога такого сказаць нельга. Так што гэта будзе ўжо нейкі новы абсалютна ўзровень разгляду пытання экстрэмізму, і парадаксальна і разам з тым паказальна, што гэты ўзровень будзе прымяняцца менавіта да Беларусі, самай, ну, скажам, нібыта саюзнай дзяржавы. Відавочна, гэта кажа пра тыя тэндэнцыі, якія зараз нарастаюць у Расіі. Пакуль пра гэта шмат кажуць аналітыкі і кажуць, што яны яшчэ не перайшлі на афіцыйны ўзровень, на Крэмль, але яны нарастаюць з'яўляюць, ну, то, што называецца в шавіністычнай прэсе сярод нейкіх дэпутатаў, тэндэнцыі націскаць на афіцыйны Менск, тэндэнцыі, скажам так, прадстаўляць Беларусь як недружалюбную і антырасійскую краіну. Таму Александр Лукашэнка павінен вельмі, мне здаецца, абачліва і насцярожна ўспрыняць гэтую інфармацыю. І, паўтарюся думку, якую выказваў пачатку, лепшы спосаб для яго гэта не дапусціць тымі ці іншымі шляхамі прыняцця расійскай думай такога рашэння. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне, чаму БТ наехала на НСПД? З пачаткам так званай палітычнай лібералізацыі стаўленне дзяржаўных медыяў да апазіцыі і незалежнага грамадства стала больш рахманым. Іх прадстаўнікоў раз-пораз нават запрашаюць на дзяржаўныя тэлеканалы. І выкрывальніцкія сюжэты на адрас гэтых структур сталі рэдкімі. І ў гэтым сэнсе наезд на незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў стаў пэўнай нечаканасцю. У вечаровы эфіры ў нядзелю тэлеканала «Беларусь» адзін пасля нядзельнай інфармацыйнай перадачы «Галоўны эфір» за праграмай перадач было паказана ананімнае расследаванне пад назвай «Прымат НСЭПТ». У перадачы паказана, што ў аўтамабіль беларускага тэлебачання невядомая жанчына нібыта падкінула дакументы НСЭПТ, на аналізе якіх і пабудавана расследаванне. Цяжка сказаць, ці насамрэч гэта дакументы НСЭПТ, але безумоўна тут была дапамога спецслужбаў. З чаго вынікае, што спецслужба ўважліва сочыць за НСЭПТ. З перадачы таксама вынікае, што сацыялагічныя даследаванні, вынікі якіх перыядычна друкуе НСЭПТ, насамрэч не праводзяцца, адбываецца распіл грошы, якія даюць спонсары. І людзі, якія фігуравалі ў гэтых нібыта дакументах, як каардынатары даследавання, сцвярджалі, што не маюць да гэтага дачынення. Ну і ўзнікае лагічнае пытанне, чаму незалежная сацыялогія для ўладаў з'яўляецца больш небяспечнай сёння, чым палітычная апазіцыя. Я думаю, што адказ на гэтае пытанне палягае ў такім рэчышчы. Бо ў умовах крызісу адбываецца рэзкае падзенне даверу грамадства да ўлады. Упаў рэйтынг Лукашэнкі, сітуацыя для ўладаў непрыемная. Гэта яшчэ можна было цярпець падчас прэзідэнцкіх выбараў, бо хоць рэйтынг Лукашэнка і ўпаў тады, усё ж ён быў заважна большы за любога ягонага апанента. А тут парламенцкія выбары. Апазіцыю амаль не пусцілі ў выбарчыя камісіі. Глядзячы па ўсім, не збіраюцца пускаць у палату прадстаўнікоў. І кантраст паміж стаўленнем насельніцтва да ўладу і вынікамі выбараў будзе ўжо вельмі вялікі і заўважны. Таму трэба прыбраць, ну, скажам так, тэрмометр, які вымірае тэмпературу, ці індыкатар, ці дазіметр, то бок прыбор, які вымірае грамадскі настрой. І няхай грамадства жыве ў сацыялагічных поцемках. Ну, а НСЭПТ мала таго, што праводзіць незалежныя даследаванні, дык яшчэ шырока іх прэзентуе, рассылае вынікі ў незалежныя медыі. Таму ўлады запусцілі працэс, які ў савецкія часы меў назву контрпрапаганда. Гэта спроба нейтралізаваць незалежную сацыялогію. Мой погляд, гэты наезд на НСПД, які сапраўды крыху выбіваецца з таго тренду, пра які вы, Валер, сказалі, это адлюстраванне нейкіх боек бульдогаў, так бы мовіць, пад уладным дываном у сувязі якраз з палітыкай лібералізацыі. Ну, нам з вамі гэтая лібералізацыя можа падавацца палавіністай, частковай, але і ў такім выглядзе яна закранае істотныя інтарэсы многіх людзей у калідорах улады. І, на мой погляд, ўсё ж такі атака на інстытут – гэта ход пэўных сілаў ва ўладзе, якія зацікаўленыя ў зрыве палітыкі нармалізацыі адносінаў з Захадам. Не ў тым справа, што дадзеныя НСПД былі, так бы мовіць, не ў нос уладзе. Вельмі часта яны выклікалі незадавальненне якраз апазіцыі. Аднак паводле дадзеных інстытуту падтрымка ўлады ніколі не была завоблачнай, як гэта вынікала з дадзеных праўладных даследных цэнтраў, і ўзровень гэтай падтрымкі паводле НСПД натуральным чынам вагаўся ў залежнасці ад такіх падзеяў, як, скажам, крызісы, дэвальвацыі ці абвастрэння канфлікту ва Ўкраіне. Ну, а зараз, як вы слушна сказалі, Валер, сітуацыя непростая, давер да ўлады можа зніжацца ці прынамсі вагацца нечаканым і істотным чынам. І было жаданне, акрамя ўсяго іншага, проста разбіць люстэрка, дыскрэдытаваць, знішчыць інстытуцыю, якая падае дадзеныя адрозныя ад пераможных рэляцыяў кіраўнікоў афіцыйных даследных цэнтраў Ігара Катлярова і Давіда Ротмана. Мы не ведаем, якім чынам НІСЭПТ праводзіў апытанне ў Беларусі, але нават з тых папераў, якія дэманстраваліся па БТ, это асобнае пытанне пра іх сапраўднасць, но нават з іх вынікае, што апытанні ўсё ж такі праводзіліся. Бо указанні наконт парадку правядзення апытання, спосабаў вырашэння праблемаў яго правядзення, ну, яны проста не мелі б месца, калі б лічбы маляваліся ад балды. Што тычыцца фінансавых справаздачаў, якія фігуравалі ў сюжэце БТ, ну ніадкуль не вынікае, што яны сапраўдныя, а не падробленыя. Інтэрв'юеры, якія пад камеру БТ адмаўлялі свой удзел у апытаннях, ну маглі проста клапаціцца пра сваю бяспеку. Гэтак і як кіраўнік сеткі апытанняў, відаць, проста ратаваў сябе, гаворычы тое, што БТшнікі ад яго хацелі пачуць. З'яўленне ў сюжэце БТ прадстаўнікоў крыміналістычнай лабараторыі, якія давалі нейкія каментары там наконт подпісаў. Паведамленне, што матэрыялы, атрыманыя БТ, будуць перададзеныя ў праваахоўныя органы, ну это дазваляе дапусціць, што магчыма Беларусь чакае новая справа Беляцкага. Гэтым разам справа сацыёлігаў. Дадзеныя НСПД не падабаліся многім у Беларусі. І не толькі ва ўладзе, але і ў незалежным грамадстве. Але, на мой погляд, будзе сумна, калі ў дадатак да ярмошынскіх выбараў краіна будзе мець яшчэ і выключна ярмошынскую сацыялогію. Змаганне беларускіх уладаў з сацыёлагамі ідзе даволі даўно. Можна паступова прасачыць все гэтыя крокі, ад паступова выціскання таго ж НСПД з Беларусі за межы да фактычна ўвогуле стварэння немагчымай атмасферы для працаў, для сацыёлагаў і гэтай і любой іншай сацыялагічнай структуры. Можна, дарэчы, сказаць, што ў часе выбараў дадзеныя па Беларусі прыводзіць не толькі НСПД, як самая вядомая і аўтарытэтная сацыялагічная структура, але, напрыклад, і з'яўляюцца дадзеныя таго ж Гэлапа, вось іншых заходніх структураў. І таксама можна, скажам так, запытаць уладаў, ці гатовы яны таксама праводзіць нейкае расследаванне, адкуль гэтыя паважаныя структуры бяруць свае лічбы, якім чынам яны правялі ў Беларусі сваё апытанне. Але в адрозні ад Гэлапа, які наїжджае ў Беларусь, скажам, раз там на 3-4 гады, звычайна ў момант прэзідэнцкіх выбараў, НСПД працуе пастаянна і таму з'яўляецца менавіта такім пастаянным, можна сказаць, пастаяннай мішэнню для дзеяння ўлады. І ў тым, ну, скажам, за люстэркавым грамадстве, у якім хацелі б жыць многія прадстаўнікі ўлады, менавіта незалежная сацыялогія з'яўляецца галоўнай перашкодай для, ну, скажам, камфортнага жыцця ў гэтай матрыцы, у якой Александра Лукашэнку падтрымліваюць усе, калі паглядзець нейкія дадзеныя так званых афіцыйных сацыёлагаў з Акадэміі навук альбо з адміністрацыі прэзідэнта. І сапраўды, калі ўжо 100 разоў казалі улады, што вот НСЭПі ніякага сапраўдных апытанняў не праводзіць і дадзеныя яны бяруцца ніадкуль, але выглядае, што людзі ім не верылі, то цяпер, бачачы, што гэта не мае ніякага эфекту, яны вырашылі проста вось ужо паставіць кропку такім, скажам, сэнсе, в юрыдычным сэнсе на гэтай дзейнасці. І я пагаджуся з Юрыем, што не глядзячы на ўсю лібералізацыю, мы можам мець нейкую адпаведнасць справе Беляцкага. Вось, усё гэта, канешне, вельмі сумна і паказвае, наколькі зноў такі абмежаваныя тыя ж самыя крокі лібералізацыі, што мы не раз уже абмяркоўвалі, наколькі магутныя сілы ўнутры той жа ўлады хочуць спыніць гэты працэс і, скажам, шчыра, што наколькі іхнія аргументы ўспрымаюцца дастаткова моцна і шырока самымі прадстаўнічымі і самымі ўплывовымі людзьмі ва ўладзе. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце, вашае пытанне, Віталь, што адбылося ў Арменіі і як гэта можна ацаніць? Перш за ўсё можна сказаць, што на сённяшні момант узброенае супрацьстаянне ў Арменіі на гэты момант пакуль завершылася. Чальцы узброенай групы «Сасна ЦРР», якія ад 7 ліпеня утрымлівалі будынак палка патрульна-паставой службы паліцыі ў Ерэвані, здаліся. Арыштаваныя 20 чалавек, большасць з іх ветэраны вайны ў Нагорным Карабаху, як гэта і арыштаваны раней лідар групы «Устаночы парламент» Жырай Сафілян. Пра тое, што яны ўжо збіраюцца скласці зброю і выйсці з гэтага пастарунку, які яны захапілі з гэтага будынку, напередадні ўжо заявіў лідар групы «Варужан» Ависіпян. І такім чынам так закончылася протистаяння, якое доўжылася фактычна амаль 2 тыдні з захопам гэтага будынку. Сам прадстаўнік гэтай групы Авіцісян, якого я арыштаваў, таксама заявіў, што рашэнне было прынята, каб пазбегнуць праліцця крыві і ахвяр сярод супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія, паводле яго, не маюць ніякага дачынення да кіроўнага рэжыму. Ён падкрэсліў, што «Сасна ЦРР» лічыць сваю місію завершанай, бо яны змаглі ўзняць рух. Авіцісян заявіў, што такім чынам яны згаджаюцца стаць ваеннапалоннымі і працягваць барацьбу з турмаў. Ну, перш за ўсё, трэба сказаць, што трэба вітаць, што такая складаная сітуацыя узброенага процістаяння завершылася такім чынам. Я нагадаю, што тут, магчыма, трэба аддаць належнае абодвум бакам і тым, якія здаліся, і прадстаўнікам улады. 22 ліпня прэзідэнт Арменіі праводзіў нараду, і там Серж Сарксян заявіў, што ў Арменіі пытанні не будуць вырашацца грубай сілай, нападамі і захопам закладнікаў. Вырашэнне гэтай сітуацыі стане найважнейшым іспытам на сталасць нашай дзяржавы і грамад. І першая вот думка, якую я хацеў бы падкрэсліць, гэта менавіта тое, што сапраўды хапіла палітычнай мудрасці і хапіла нейкай стрыманасці, нягледзячы на каўказскі тэмперамент, у абодвух бакоў менавіта такім чынам, максімальна, можа быць, прымальным чынам завершыць узброенае процістаянне на гэты момант. Але разам з тым, другую думку, якую я хацеў бы падкрэсліць, это то, што мы і казалі некалькі тыдняў таму, калі абмяркоўвалі гэту тэму армянскага процістаяння, і калі якраз мы, так сказаць, прыходзілі да высновы, то гэта зусім не азначае некай асобнага выпадку. Гэта сведчыць пра тыя вялікія праблемы, якія ёсць на сёння ў армянскім грамадстве. Гэта тыя глыбокія тэндэнцыі, якія праявіліся вот выніку гэтага процістаяння, і якія, на маю думку, тут, на жаль, прагноз будзе дастаткова песімістычны, магчыма, яшчэ праявіцца ў той ці іншай ступені. Гэта дзве галоўныя праблемы Украіны. Першая — канфлікт вакол Карабаху, які менавіта многія удзельнікі, ваеннаазброеныя удзельнікі гэтага канфлікта, былыя ветэраны гэтага канфлікту, лічаць, ну, калі не прайграным, то недастаткова завершаным, і яны прагнуць больш рашучага, скажам, завершэння гэтага канфлікту, больш рашучага ўдзелу Арменіі ў гэтым канфлікце. Гэта заўсёды бывае вось з такімі людзьмі, былымі ветэранамі узброеных дзеянняў. Ну і другое — гэта агульны эканамічны і сацыяльна-палітычны стан у Арменіі. Менавіта у многіх прадстаўнікоў армянскага грамадства тут назапашваецца адчуванне беспрасветнасці эканамічнага становішча, немагчымасці змагацца з той моцнай карупцыяй, якая там ёсць. Слава Богу, што сітуацыя завершылася на такім, скажам, дастаткова нармальным узроўні, людзі здаліся і не адбылося ўзброенага супрацьстаяння. Яшчэ вельмі важна, як улада паставіцца да тых, хто здаўся. Гэта шмат будзе залежаць ад таго, якое каранне яны атрымаюць. Але вось гэтыя кардынальныя прычыны не зніклі, безумоўна, не могуць знікнуць за 2 тыдні. І тое, што цяпер сітуацыя такая в Арменіі, дае падставы казаць, што такія далейшыя канфлікты яшчэ магчымыя. Пытанне змены ўлады, на жаль, многія ўспрымаюць як немагчымасць рашыць, акрамя як узброеным шляхам. Пытанне змены эканамічнага і сацыяльна-палітычнага курсу таксама многія групы ў армянскім грамадстве ўспрымаюць як то, што можна, на што можна паўплываць толькі самымі радыкальнымі крокамі. Падаецца, што з самага пачатку падзеі Арменіі тамтэйшыя ўлады пры ўсіх мінусах сітуацыі апынуліся хутчэй у выйгрышным становішчы. бо іх апаненты прымянілі сілавыя дзеянні, сілавыя спосабы барацьбы. Былі захоплены закладнікі, пры гэтым загінуў адзін паліцыянт, таму і з гледзяшча ўнутранага і міжнароднага права гэты дзеянні немагчыма расцаніць інакш як злачынны. Гэта давала ўладзе маральную перавагу. Бо яны атрымлівалі не толькі юрыдычнае, але і маральнае права на легітымнае насілле. Іншая справа, што тут, магчыма, ўлады перавысілі меры неабходнай абароны, ну, але, звычайна, асабліва ў не зусім дэмакратычных краінах, так робіцца заўсёды. Улады скарыстоўваюцца тым, што іх апаненты пераходзяць да сілавых дзеянняў, каб нейтралізаваць усіх апанентаў увогуле. Вось у Турэччыне кіроўны рэжым скарыстаўся спробай ваеннага путчу, каб ажыццявіць контрпераварот, контрпуч. Думаю, што тое самае зробіць цяпер і палітычнае кіраўніцтва Арменіі, і варта чакаць палітычных рэпрэсій супраць апазіцыі. І тут я б параўнаў гэта з недаўняй беларускай гісторыяй. Вось у 2006 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў апазіцыя зладзіла на плошчы намётавае мястэчка. Бо ўладаў, што называецца, часаліся рукі, ўсё разагнаць, пабіць, пасадзіць, але яны абмежаваліся толькі тым, што пасадзілі аднаго Казуліна, адносна астатніх абмежаваліся 15 суткамі, бо дзеянні апазіцыі былі мірнымі, і брутальныя дзеянні ўладаў не атрымалі б адабрэння грамадскай думкі. А вось 19 снежня 2010 года апазіцыя прымяніла сілавыя дзеянні, разбіла дзверы ў доме ўраду, і гэта стала падставай, каб ажыццявіць самыя жорсткія ў гісторыі незалежнай Беларусі палітычныя рэпрэсіі. Ну, вось, я думаю, што гэта вельмі важны чыннік, бо таму і з'явілася цэлая канцэпцыя ненасільнага супраціву аўтарытарнай уладзе. І на гэтай аснове адбыўся цэлы шэраг пераможных каляровых рэвалюцый, адметнай рысай якіх былі мірныя пратэсты. Вяртаючыся да Арменіі, варта адзначыць, што метады, якія прымяніла апазіцыя, былі з самага пачатку сумніўныя. Чым і скарысталася ўлада. От, Валер, калі вы кажаце, што дзеянні апазіцыі успрымаюцца, ну, як неправільныя, паколькі апазіцыя там прымяніла, скажам, узброеную сілу, то гэта мы кажам, можа быць, са свайго беларускага пункту гледжання, але на гэты момант мы не можам ведаць, як гэты дзеянні успрымае армянскае грамадства. Магчыма, узровень незадаволенасці жыцця і узровень, скажам, ну, фактычна прыфрантавой дзяржавы, якая ўвесь час знаходзіцца на межы ваеннага канфлікта з Азербайджанам, у грамадстве трошкі іншае стаўленне да такіх дзеянняў, чым мы гэта ўспрымаем з нашага беларускага пункту гледжання. Я, Віталь, абсалютна згодны з вашай апошняй рэплікай. Сапраўды, мы глядзім на гэтую сітуацыю праз, так бы мовіць, беларускую прызму, беларускімі вачыма. Сапраўды, вось тыя чыннікі, якія вы сказалі, асабліва, на мой погляд, вайна, тое, што краіна фактычна 22 гады знаходзіцца ў стане вайны, ў стане прыфрантавой дзяржавы. У краіне шмат людзей, якія в этой вайне ўдзельнічалі зусім недавно. Урэшце рэшт, не будзем забываць, што это ўсё ж такі паўднёвы народ. У іх няма ўсё ж такі такога табу на гвалт, як, скажам, у тых же беларусаў. Але, калегі, я бы не зусім, можа, з вамі пагадзіўся, калі вы разглядаеце сітуацыю як бы вузка, лакальна. Вось некі людзі захапілі будынак. Так, але это было не ўсё. Вакол гэтага будынка веравалі ўвесе гэтыя два тыдні дэманстрацыі людзей, якія іх падтрымлівалі. І там былі таксама сутычкі з паліцыяй, былі пацярпелыя, былі арыштаваны, яны людзі выходзілі ізноў на гэтыя дэманстрацыі. Я не скажу, што это там вся Арменія паднялася, там мільён чалавек, нет, зразумела. Але разглядаць, што это вот толькі вось гэтыя людзі, гэтая група уступіла ў такой стыль барацьбы, это не зусім так. І для значнай часткі армянскага грамадства гэтыя людзі героі. І не толькі героі там Карабаху, а вот той, што яны зрабілі, это гераічны ўчынак. І в этом сэнсе вось это спадар, лідар этой групы, калі ён сказаў, што мы ўзнялі рух, ну, можа, рух і не надта вялікі ўзнялі, але тое, што это нельга разглядаць лакальна, на мой погляд, так. І, дарэчы, я думаю, што вось менавіта гэты момант, так бы мовіць, не лакальнасць падзеі, часткова ўплывала на рашэнне ўлады, чаму яна яна не ўжыла зброю, чаму яна не аддала загад на штурм. Магчыма, па сваёй дабрыні, дэмакратычнасці, еўрапейскасці, а магчыма, проста таму, што мёртвыя героі, яны часам больш уплывовыя, чым жывыя вязні. Вот вы, Віталь, сказалі, што сітуацыя закончылася. Так, сітуацыя вот у будынку гэтага у будынку паліцыі закончылася. А вось ці закончылася яна ў цэлым у Арменіі, для мяне гэта невідавочна. Для мяне гэта невідавочна. Вось тыя людзі, якія выходзілі на дэманстрацыі ў падтрымку тых, хто сядзеў у гэтым будынку, я не думаю, што яны скончаць сваю дзейнасць у сувязі з вось такім вырашэннем канфлікту. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы будзе мець магчымае абвяшчэнне ў Расіі БНФ і Маладога фронту экстрэмісцкімі арганізацыямі? Чаму БТ наехала на НСПД? І што адбылося ў Арменіі і як гэта можна ацаніць? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Вы застайцеся на хвалях «Радыё Свабода».